onun cevabını veriyor. Diyor ki, hoca bunu diyor, namaza nasıl niyet edilir? Herkes bir türlü ediyor. Hakkı var. Herkes bir türlü ediyor. Kimisi gelir Arapça söyler, kimisi gelir ne eder, kimisi şey eder. Allah'ın huzuruna bir edeple çıkılır değil mi? Ben şu işi yapacağım. Namaz kılacağınız zaman efendim. Niyet bildiğimiz bilmem nenin sünnetini farzını, niyet daha namaz vakti geliyor mu gelmiyor mu o zaman başlar. Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Bir mümin, ikindi mesela ikindi namazınızı kıldınız değil mi? Evinize gidiyorsunuz, yahu ben abdestli olayım da acaba şimdi akşam namazını nerede kılayım? Şu niyetle olduğu zaman diyor Cenab-ı Peygamber onun o namazdan oraya kadar ibadet benim huzurumdadır diyor. Abdest alıyor, namaza duracak insan. Neyi kılacaksın? İkindi namazının sünnetini kılacaksın. Evinde. Abdestini aldın, döndün kıbleye. Acaba sen mi döndün kıbleye yoksa seni mi çevirdiler? Sen dönmedin oğlum, seni çevirdiler. Allah istemese hiçbir tarafa dönemez. İş bunu anladığın dakikada hakiki namaz kılmaya başladı. İkindi namazının 4 rekat sünnetini kılmaya niyet eyledim. Döndüm Kabe'ye, durdum huzur-u ilahiye. Allahu Ekber. Abdestini aldın, döndün kıbleye. Acaba sen mi döndün kıbleye yoksa seni mi çevirdiler? Sen dönmedin oğlum, seni çevirdiler. Allah istemese hiçbir tarafa dönemez. İş bunu anladığın dakikada hakiki namaz kılmaya başlar. İkindi namazının 4 rekat sünnetini kılmaya niyet eyledim. Döndüm Kabe'ye, durdum huzur-u ilahiye. Allahu Ekber. Niyet eyledim. İkindi namazının 4 rekat farzını kılmaya uydum bu imama. Döndüm Kabe'ye, durdum huzur-u ilahiye. Allahu Ekber. Akşam namazının evinde farzını kılacaksın. Niyet eyledim akşam namazının 3 rekat farzını kılmaya. Döndüm Kabe'ye, durdum huzur-u ilahiye. Allahu Ekber. İşte niyet bu. Bundan iyi niyet yok. Efendim ben Arapçayı söyleyeceğim. Peki söyle o. Ama sen onu kalıp ezberlemişsin. Hangisi nedir bilmezsin. Cenab-ı Allah lisanları icat etti. Her dilden bilir o. Üzme kendini. Bakma zımbırtıların sözlerine. Buradan yanlış duvar, yanlış cevap verilmez sizde. Bundan eminim. Ondan sonra tarikat var mıdır, bilmem ne var mıdır, şu var mıdır, bu var mıdır, bazı suallar. Yahu bir insana Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim sallallahu aleyhi ve sellem yetmiyor mu? Yetmiyor mu bu da? Etrafa falan şeyin yanına gideyim, yok falan tarafa gideyim falan. Yahu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Resulü sallallahu aleyhi ve sellemsiz hiçbir tarafa gidilmez oğlum. Onun eteğini bıraktı mı yandım. Yok efendim Feranda bir şey varmış. Ne ediyormuş? İşte şöyle ediyormuş. Oğlum aha Kabe, aha anahtar ağabeyin içinde. Evindeki seccadende. Şeyhe bağlayacağını bağlanacağını durmadan Allahümme sallala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Salavat-ı şerife getir. La ilahe illallah. Allah. sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicrete teşrif ettikleri zaman bilirsiniz sahabe-i muhteremeleri vardı. Sahabe Mekke devrinde Resulullah'a iman etmiş, Mekke devrinde hicretten evvel Resulullah'a iman etmiş ve onunla sohbet etmiş, hakiki iman etmiş, onunla hicret edenler hakiki sahabelerdir. Birinci derecede sahabeler. İkinci derecedeki sahabeler Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hicretinde beraber hicretle gidip Medine'de iman edenler. Medine'li Ensar Fethi Mekke'den sonra, yani Mekke fethedildikten sonraki inananlara ulema-i kibaran sahabe saymaz onlar. Sahabe olmak kolay değil. Ashab, Resulullah'ın en yakınları. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber biliyorsunuz Sevir mağarasına girdiler. Sevir mağarasına girdikleri zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri çok yorgundu. Mübarek başlarını Refiki Şefiki Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dizine koydu. Ve bedenini uykuya çekti. İstirahat edildi. Mağara küçük. Ben mağarayı gördüm oğlum. Oralarda bulunduğum için gittim gördüm mağara. Eskisinden değişmiş ama mağara oldu. Ha şunun kadar. Fazla gitti. Bir de küçük delik var. Deliğe ayaklar çıplak o zaman böyle kunduralar, mandırlar, lastikler falan yok. Ebu Bekir ayağını dayamış oraya ki belki bir çiyan yılan çıkar diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Habibi Ebu Bekir'in dizine mübarek başlarını koymuş. Göreceğiz o başı ahirette. Hiç merak etmeyin. İnşallahu rahman rüyada da hepimize görünür. Bir aralık oradan bir şey Ebu Bekir'in bacağına dürtmüş. Ebu Bekir bakmış ki orada bir şey var ayağını sıkıştı. Bir şey ısırıvermiş ayağını. Şey mı yılan mı neyse. Ebu Bekir hiç kıpırdamıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız olup uyanmasın. O kadar canı yanmış ki gözünden yaş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek yanaklarına dökülmüş. Resulullah derhal uyanmış. Ya Ebu Bekir ne oldu demiş. Ya Resulullah demiş. Bir şey olmadı yok. Ne oldu efendim? Hiçbir şey yok. Yalan işte bu İslam'a yakışmaz oğlum. Derhal cevap verir. Birinin yanında otururken bir şey oldu bir şey. Ne oldu? Hiç efendim. Rahatsız etmemek için hiç değil bu yalan için hiç. İslam'da hiç yoktur. Ya Resulullah dedi. Burada bir delik vardı, bir yabancı bir mahluk çıkar da vücudu mübareklerinizi ısırır diye uyurken ben ayağımı oraya koydum demiş. Mübarek Resulullah parmaklarını dokunmuş. Ağrı geçmiş. O sırada bir at sesleri, bağırmalar falan derken bir ankebut yani örümcek geliyor bir büyük kapısını ağlatıyor. Kapısı da ha şunun kadar ha oğlum. Şunun burası. Yarısı kadar. Bir de güvercin geliyor. Nasıl olur olur. Allah istedikten sonra olur. Allah isteseydi orayı kapatırdı yahu. Bir peşmen kapatırdı. Niye kapatmadı? Ya ben bir örümcek ağınla istesem orduları durdururum demek istedi. Kudretini göstermek istedi. Geldiler müşrikler, attan indiler. Bu mağaraya gidin. Ulan çıldırdınız mı demişler. Sinek deliği yok baksana burası. Kaç senelik çiyan kebut. Yok canım girip bu. Ya ne pişireceksin bak güvercin de var orada. hepsi. O sırada Ebubekir başlamıştı. Başlamıştı. Müşrikler orada, kılıçlar elinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle duruyor. Dizine vurmuş elinden. Tahsen ya Ebubekir. Tahsen Arapçada hüznetme. Ya Ebubekir üzülme. İnnallahu mana. Allah bizimle beraber. Defoldu gittiler. İşte orada Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İnnallahu mana. Ya Resulallah, Allah her yerde hazır ve nazır. Evet, herkesle beraberdir. Bizle nasıldır dedi. Allah hepimizle beraberdir. Hani bazısı nedir? Allah'a emanet ol. Allah her yerde nazır vardır. Nasıl emanet ol? Bu kelime çok incedir. Ebubekir dedi, ya Resulallah, Allah bizimle beraberdir diyorsun. Her yerde hazır ve nazırdır. Nasıl bizimle beraber? Ebubekir dedi, dilini yapıştır dedi şeyine, damağını. Boşalt kendini. Dilini damağına yapıştır. Allah dedi. Başladı kalbi. Allah dedi. Zikir bu işte oğlum. Zikir bu. Yoksa Allah Allah Allah Allah. Yok oğlum yok. Seni kimi kandırır? Onu zaten iki saniye söyleyemezsin dilini kapatır zaman ki buna kalbi zikir de. Nefesin kesti. Zikir bu. Bu al genişlete, genişlete, genişlete, genişlete tarikatlar usulüne gelmiş. Gel ben sana şunu söyleyeyim, gel bana bunu söyleyeyim, gel bana. Tesbihini alırsın, girersin odana. Allah, Allah, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala aleyhi. İşte tarikat bu. Ama bunların büyükleri vardır ha. Evliyâ-i tahte gıbâb-ı ilâhî arası umgaydî. Onlar gözden nehandırlar, bize görünmezler. Sen şu bunun içi buğday olsa ateş at içine, barut olsa bir kıvılcım yetiştirir. Sen barut haline gel, kıvılcımı atacak çok adam. Senin yüzünden anlar onu. Ha, bu barut haline gelmiş. Şöyle bir düşük yiyemişsin. Sen arama, sen arama. O gelir bulur. Onlar hep vazifelidir. Kur'an-ı Kerim, Allah hepimize geldi. İnceden inceye düşünürsek anlarız ki bütün kainatta her şey gibi bizim de varlığımızda, yani insan vücudumuzda gizlenmiş bir takım melikelerimiz, kabiliyetlerimiz var. Koca bir meşe, bir palamutun içinde gizlidir. Bir çınar ağacı, ufacık bir tohumun içindedir. İnsanın maddi kalıbı, bir damla kan parçasındadır. Nasıl gizlenmiş ve daima gelişmeye hazır ise, bu, insanın aklı, ahlakı, ruhi inkişaflara mazhar olacak istidatları, manevi meziyetleri de olduğuna şüphesizdir. Bu damların içinde yapılır. Maddi inkişaflar ve ilerlemeler nasıl değişmez? Kanunlara tabi ise ahlaki, ruhi, her türlüsü de böyle. Müslümanlık, hayır ve şer hudutlarını tayin ederek bunlardan birini seçmeye bizim serbest irademize bırakmış ve böylece kabiliyetlerimizi ve melekelerimizi ya iyiye kötüye doğru inkişaf ettirmemize bize ait olduğunu haber vermiş, bizzat iyi serbest bırakmış. Onun için bu pöhtünün içindeki bu kabiliyetler nasıl büyüye çocuğun elleri bacakları falan oluyorsa, bunun içinde Allah tarafından verilen ahlak, akıl, akıl, kabiliyet, doğruluk, şunu bunu inkişafa getirmek için. İslam, Cenab-ı Allah Resullarıyla bir takım emirler gönderdi. Efendim, şu İslamiyet'te farzdır. Ne? Mesela, insanın, bir insanı öldürmek haram mıdır? Haramdır. Fızileti yemek haram mıdır? Haramdır. Yalan söylemek haram mıdır? Haramdır. Bunlar haram olduğu gibi hacca gitmek farz, namaz kılmak farz, zekat vermek farz olduğu gibi sokakta gidip bir şişe kırılmış yolda o parçaları alıp bir tarafa koymak da İslam'a farzdır. Fazileti tekamül etmiştir. Bir ağacı kesmemek, bir ağacı kollamak İslam'a farzdır. Ama hakiki İslam. Çünkü onun fazlı, keremi, fazileti en yüksek dereceye çıkmış. Sözünde durmak, yalan söylememek, dedikodu etmemek, insanı çekiştirmemek, münafıklık ve riyakarlık yapmamak, eliyle diliyle kimseyi incitmemek, herkese iyilik etmek gibi kadar güzel ahlak varsa bunların hepsi İslam dininin, İslam ağacının bir dalıdır. Bu faziletleri tam yerine getirdiğin zaman, o zaman burada demin niyet ettiğin zaman Kabe'yi görmeye başlar. Ramazan geliyor biliyorsunuz, 3 aylar değil. Hiç olmazsa 2 gün oruç tut. İkinci sual, sorulan sualın 3. sual. Efendim, Kur'an-ı Kerim, evet, müminlere şifa imiş. Ayet-i Kerime var. Kur'an-ı Kerim, müminler için şifadır. Şifa ne? Hastalığa ilaç verirsin, şifa, değil mi? Bir yeri kırılır, düzeltirsin, şifa. Midesi ağrır, şifa, şifa işte. Peki ağam, Kur'an okumak manasını bilmek şifadır. Çok iyi dikkat edin. Bunu hiçbir yerde bu lakırdıları ara sıra ağzından kaçırıyorum. Duyamazsınız. Peki efendim, öğretmize de ya şu hastalığı okuyalım bunu. Var her hastalığı yiyecek Kur'an'ı. Her hastalığı, kanseri de, tüberkülozu da, doktor söylüyor bunu. 32 senelik doktor söylüyor. Hepsini yiyecek. Efendim biz de öğret bunu da okuyalım. Yahut da hastanelerde bir yer olsun da okuyalım. Niye şifa? Burada durun. Çok dikkatli olun. Vücudu mübareki Resulullah, Allah'ın bir radyosu. Şu radyo. Şimdi bu radyo şurada duruyor. Havada Ankara'dan verilen radyo dalgaları var mı? Var. Ama niye almıyoruz biz? Alamayız. Anca bu makine alıyorsun değil mi? Düğmesini çevirdi mi? Bakıyorsun Ankara'dan ses geliyor, görünmediğimiz ses. Bunun içinde sese bürünüyor. Sese çıkıyor. Bu nasıl Ankara radyosunun havadaki dalgaların bir radyosuyla Cenab-ı Resul'ün mübarek vücudu da Allah'ın radyosu. Melek, Cebrail aleyhisselam büyük bir tanker. Gidiyor içinde sürdüğün sahaya. Dolduruyor içini bu dalgalarla. Geliyor görünmez sahidesini Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kalbine yuvatalım. Resulullah ayet geliyor. La tuharrik bihi lisaneke lita'cebe bih. Ayetlerimiz gelirken, vahiy gelirken Resulüm hiç kıpırdama. Gelini bile oynatmış. O dalgalar içine girdiği zaman Resulullah'ın mübarek ağızlarından o dalgalar, hassiz, sessiz dalgalar, İhurubu havs, savtu ol padişah, Mevlüt'te vardır ya. Kavussuz, sessiz bu dalgalar Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin içinde bizim anlayacağımız lisanı çeviriyor. Resulullah başlıyor. Allemel insane mâlem yâlem. Şimdi harfsiz, sessiz, ilahi vahiy, bizim anlayacağımız ses, harf söze, vücud-ı Resul'da çevriliyor. Değil mi? Çünkü vahiyi hiç kimse sahabelerin birisi duyamıyor. Kur'an okumak, şimdi dikkat buyurun. Göz ile Kur'an'ın ayetine bakıp şöyle harfa, harf halinde olan kelimatı veyahut da dımağında ezberinde olalım, meglunumlu buluk, vücut makinesi tarafından söze inkılap ettiriyorsunuz siz. Kur'an okuyan bir nevi vahyi taklit ediyor demektir. Ben şimdi Resulullah'ın gibi inen ayetleri şey edeceğim, tekrar edeceğim demektir. Vücut ilahi kelimelerle yıkanıyor demektir. Kur'an'ı okumak vahiyle yıkanmak demektir. Ama Resulullah'a vahiy 40 küsur sene sonra indi. Ondan evvel ne oldu? Kalbini yardılar elemle, sahleke sadrak oldu. Ömründe yalan söylemedi. Değil mi? Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem Emin ismini aldı. Bu hale geldi. Fazilet imtihanı oldu. Ondan sonra geldi. O halde Kur'an okumak şifa eder. Ama sen bu hale gel, ömründe yalan söyleme, zina etme, şunu etme, kimsenin çekiştirme peşinden, haset etme, maset etme, secdeye koy, ondan sonra sen hasta mısın? Euzubillahimineşşeytanirracim. Kötülüğünü vurduğun zaman Resulullah'ın gibi sen de Resulullah'ın ümmeti. Abdülkadir-i Geylani diyor ki لَوْ شَفَاتُ جَبْتُ مُحَمَّدٌ لَتَفَيْتَ بِنَارِ جَهَنَّمِي تَفَّتْ. Eğer Resulullah Cettim'in şefaati olmasa ben şöyle tükürükle cehennemi söndürürüm diyor. Kıymetinizi bilin aziz Müslümanlar. Biz yalınız Kur'an okumak için bir abdest alıyoruz o. Hani fazilet abdesti? Kursağında temiz. Halal mı var? Efendim ben paramla çalışıyorum. Fırıncı abdestimi onu şey ediyor, yoğuruyor. Besmeleyle mi kesiyor bilmem ne. Bir rızık ağza gelinceye kadar 70 bin senelik yol kat eder. Bunu ayeti şey, hadisi peygamberi ve hadisi kutsilerde var. 71 buğdayın buradan İstanbul'a gitmesi bizim senelerimize vurursan 100 bin sene eder. Onun cüssesiyle bizim cüssemiz arasında. Öküz hakkı var mı bilmem ne hakkı var. Onun için bu vahiy kelimatının vücuttaki nuru harekete getirmesi için. Hangi nur? Elem neşrah leke sadrak. Hepimizde nur-u Resulullah var kalbinde. Bunu harekete getirir. Bunu harekete geçtim mi vücudunda Kur'an müminler için şifa olur o zaman. Kur'an'ın emrettiği hususlara rayet ederek radyo makinesi işler ve temiz hale sokmaya çalışırız. O zaman falan ayeti falan diye okursan iyi olur ya. Efendim bazısının nefesi şiidir, iyidir derler. Ne nefesi oğlum? Gül mü kokuyor nefesi? Sesi mi güzel? Yoo! O adamcağız belki kendini temizlemiş de ondan. O hale gelen radyodan çıkacak kelam karşısındakine tesir eder. parazitsiz, tertemiz. O zaman okuduğun Kur'an hastaya, derde, her şeye şifa olur. Arada vahiyye, melekin tahsis edilmesi, Cebrail'in tahsis edilmesi, Resul'e İlahi'de verilen kıybetin, efendim felancının sesi nefesi iyidir derler. Nefeste iş yok olur. Falan verir bilmem ne hoca var da ha, sesi çok iyidir, nefesi çok iyidir. Nefeste hiç yok. Bilgide de hiç yok. Çok alim adamdır. Hiç yok. İlahi radyo haline gelmekte hüner var. Nasıl gelelim deme. Hala kafam boş şeylerle dolu. Anlayamadığın şeylere itiraz edecek malzemeyi aklına yoğurma. Şöyle olurdu, şöyle olurdu, böyle olurdu deme. Bunu anlamada da güçlük yok. Temizlenmede güçlük var. Temizlenmede de güçlük yok ya oğlum. Yıkayacak tellağı bulmada güçlük var. Onda da güçlük yok. Tellakta da güçlük yok. Suyu, sabunu tellağa beğenmiyorsun. Beğenmiyorsun. Kibri bırak, burnunu yere süründürün. Köpek burnunu yere sürdüğü için 15 kilometre uzaktaki kekliğin kokusunu alır. Bunları anlamayıp sapıtanlarla dolu her taraf. Kimi hoca geçinir, kimi alim, kimi cinci, kimi büyücü, kimi nuska yazar, kimi mürşitlik iddiasındadır, kimi Resul-i Kur'an'ı az görür. Az görür değil. Yeni bir yol tarif öncelisi olarak milleti birbirine yakın. Çok. İşte orada da görüyoruz. Zavallı insanlar, zavallı müminler. Yazıktır. Yettiği yerinizi sevmeyi öğreniniz aziz müminler. Buluttan istenilen yağmur değildir. Asıl istenilen meyvelerin, buğdayların yetişmesidir. Ateşe yaklaşan tavuk kızarır bilir. Ateşe yaklaşır, kızarır. Ateşe bir şey olmaz. Nura yanaşan nurlaşır, nura da bitir. Ateşe yanaştı mı ateşe bir şey olmaz. Tavuk kızarır, tadı değişir, daha güzel. Dağlık yerde en kestirme yol, tepeden tepeye atlamak. Fakat onun için uzun ayak lazım. Yok olmadı mı gerilerden, tepelerden gider. Resul-i Ekrem buyuruyor ki, bana olan sevgi diyor. Bana karşı duyulan sevgi. Bir kimsenin kalbinde yerleşirse diyor. Allah o kimsenin cesedine muhakkak ateşe haram kılar diyor. Resulullah'ın sevgisi bir müminin kalbinde. Resulullah'ın bir şeyi anlatırken bakarsın, gözünden yavaş yavaş yaş gelir. İşte Resulullah sevgi. İşte bunun diyor cesedine diyor Allah ateşe haram kılar. Ateşe girmez o. Girse de öyle buzdolabında gibi. İslam'da susmak edeptendir bilirsin. Sır sahibi olmak emrolunmaz. Sırlarınızı söylemeyin. Bu emir olmasaydı yakalarından tutulup rezil edecek çok kişiler var diye. Tutarsın yakasından rezil. Ama İslam'da tutar. Meleğe verilmeyip insana verilen sonsuz sır. İlahi misal, misal anahtarı insanda tutar. Melek geçeyim diyor biliyorsun. Gidiyorlar Sidretül Müntaha'ya mirasta. Melek diyor ki, geçemem diyor. Kime? Allah'ın en mümtaz kuluna, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Meleğin geçemediği, onun geçtiği yer için sana da onun verildiğini bildiriyor Resulullah. Miraç işlemem. O halde melekten aptalsın. Melek şeytan nedir? Bazıları mırıldan durur. Bilmediğin milyon da şeyler vardır üzerine. bunlara karıştırın. İnsanın kendisinde güzellik ve kokuyu duymuş olsaydı, hepiniz kendinizdeki güzellik ve kokuyu duymuş olsaydınız, Cenab-ı Allah şeytanı aldı. Şer denilen şeyi de halk etmek. Hiçbir şeye lüzum kalmaz. Bu korkunun varlığı üstü kapalı anlatılması için Resuller gönderilmiştir. Bu sırra vakıf olanlar çok az. Azdan da az. Aynada kendini gördüğün gibi kendi kokunu bir aynada görmen, koklaman lazım. Gaflette olduğundan kokunu başkasının zannediyorsun.